You can hear moaning, moaning night and morn. She's wondering where her easy rider's gone. Cablegram goes off in inquiry. Telegram goes off in sympathy. Letters came from down in Bend. Everywhere that Uncle Sam is the ruler of delivery. All day the phone rings, is not for me. At last, good tidings fills my heart with glee. This message came from Tennessee. This is your Eve, the rider struck this bug today. He's gone where the seven cross the yellow dawn. Radyo 94.9 ve Açık Gazete programı devam etti. Bessie Smith'ten bir blues daha dinleyerek devam ettik. Şimdi sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var. Konuklarımız var aslında. Green Think Tank of Turunç Foundation'dan Profesör Hayrettin Kılıç konuğumuz. Zaten daha önce de Açık Radyo'da müddet çeşitli vesilelerle konuşma fırsatını bulmuştuk nükleer meselede. Bir de Mukadder Usanmaz'la birlikteyiz. Çevre Hukuku Derneği. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler. Evet, şimdi bir türlü gündemin ön sırasına gelemiyor ama son derece önemli bir anlaşma, Rusya ile ikili bir anlaşma yapıldı ve meclisten de apar topar diyebileceğim bir şekilde gece yarısı, yani gece yarısı olmasa bile gece yarısı denebilecek bir şekilde geçildi ve hiçbir tartışma da kamuoyuna tartışmada olmadan yapıldı. Bir nükleer tesis kurulması Akkuyu'ya yapılıyor Ruslarla. Ama ayrıca bunun başka ayrıntıları da var. Bu konuda sizde bilgi var Hayrettin Bey. Öncelikle isterseniz sizinle. Evet. Bildiğiniz gibi Akkuyu'da yapılacak nükleer santral son 30 yıldır devam ediyor. Evet. Fakat son 2 yılda çok değişik boyutlara geldi. 2 yıl önce açılan ihale yarışmasına batıdan ve doğudan bütün nükleer endüstri katıldı. Fakat bilinmeyen bir sebeplerden dolayı diğer bütün batının endüstrileri çekildi. Rus Rosatom şirketinin verdiği mektup bir tek bir teklif o kaldı. Mektup açılınca da biliyorsunuz içerisinden verilen fiyat kilowatt saat başına 21,5 sentle bir yüksek bir rakam çıktı. Bunun üzerine yapılan medyada, hatta Enerji Bakanlığı'nın içerisindeki bariz birimlerin bu fiyatın dünyada eşi görülmeyen derecede çok yüksek bir fiyat olması üzerine bu şirket kilowatt saat başına miktarı 12-13,5 sente çekti bir anda. Ve Bu da başlı başına çok acayip bir şey, evet, değil mi? Evet, yani o kırılan fiyat yaklaşık 2 tane nükleer 16 milyar dolara geliyor. Toplam 15 sene içerisindeki satın alma mecburiyeti süresini hesaplarsanız 2 tane yeni nükleer fiyata bir lira geliyor. Yani bir anda böyle bir fiyat kırman bir şirketin bu olayı ne kadar ciddiye aldığımı desem veya ne kadar fazla para kazanmak arzulu olduğunu gösteriyor. Evet. Bundan sonra bu bu anlaşmayı Elektrik Mühendisleri Odası usul hakkında, yönetmenlik hakkında yapılan ihalenin için bir dava açtı. Bu arada İstanbul'da kurulan Çevre Hukuku Derneği, derneğin üyelerinden Mukatter Hanım burada. Onlar da sessiz sadasız Ankara 3. İdari Mahkemesi'ne nükleer, bu ihalenin yönetmenlik ve usul hakkında değil, fakat nükleer santralları A'sından Z'sine ekonomik, ekolojik, politik bütün boyutlarını sorgulayan bir dava açtı. Yapılan cevap ve cevaplamalardan sonra ilk defa benim bildiğim kadarıyla 22 senedir bu olayın içerisindeyim. Nükleer santralların bütün boyutlarının inceleneceği bir hukuki platforma çekilerek 21 Aralık 2009 yılında mahkeme günü verildi. Ne zamana? 21 Aralık 2000 yıl bir duruşma günü verildi. Evet. O ana kadar Türkiye'de hiçbir zaman bir mahkeme, Mukatter Hanım doğrulasın beni, bir bu meselenin tartışılacağı mahkeme günü alamamıştık bile. Belki şu ana kadar onlarca dava açıldı. Evet. Fakat mahkemede kaybedeceklerini bildikleri için ve EMO'nun açtığı davayı kaybettikleri için ihaleyi iptal ettiler. Ve bildiğiniz gibi bu senenin Mayıs, 12 Mayıs'ta devletler arası bir anlaşma yaparak Ruslara aynı şartlarda Ruslara bu projeyi verdiler. Ve böylece Türkiye'de bu projeye karşı çıkabilecek TSK'ların, vatandaşların önünü hukuken kesmiş oldular. Peki Mukadder Hanım'a şeyi de soralım. Öbür dava ne aşamada şimdi? Şu anda herhangi bir dava söz konusu değil. Yani, değil artık. O da evet, düştü. Otomatikman düştü. Evet, otomatikman düştü. Çünkü TUMOP'un açtığı yönetmeliğe karşı iptal davası bizim davamızın konusuz kalmasına neden oldu. Dolayısıyla biz duruşmaya çıkamadan dava konusuz kaldığı için iptal olmuş oldu, düşmüş oldu. Bir sonuca ulaşmadı ama şu anlamda çok önemliydi. İdari mahkemelerde duruşma talep etseniz bile duruşmanın olup olmayacağını hakim takdir ediyor. Ve hani karşılıklı yazışmalardan sonra bir duruşma günü oluşmuş olması yargının bu konuya ne kadar önemli eğildiğini gösterdi. Hani tartışmak istediğini, tarafları görmek istediğini gösterdi. O açıdan bizim için çok önemliydi. Evet. Şimdi yeni bir dava söz konusu olabiliyor mu peki? Bu yeni ihaleyle Rusya ile yapılan ikili anlaşmayla, daha doğrusu buna, evet, karşı. Şimdi Mukatter Hanım belki daha iyi cevap verir. Benim anladığım kadarıyla ancak Anayasa Mahkemesi'ne gitme şansımız var. Bunu da vatandaş olarak değil, parti olarak. Parti grupları. Bir partinin götürmesi. Evet. Ya da bir grup milletvekili. Evet, yani götürüldüğü haberi var. Ama esastan inceleme yetkisi yok Anayasa Mahkemesi'nin. Zaten devletler üstü, yani yargının devletler üstü anlaşma yoluyla aşılması durumu söz konusu olduğu için esasen inceleyemeyecek, usul olarak inceleyecek. Usulü, evet, de yani bir sıkıntı, usulüne uygun yürürlüğe konmuş antlaşmalar anayasanın aykırı, üstünde sayılıyor. Normalce anayasaya aykırı olamaz. Evet. 90. Evet. Fakat tabii başka bir boyutu var bu olayın şimdi. Uluslararası platform boyutu. Bildiğiniz gibi Viyana ve Paris anlaşmasına göre, uluslararası ve bizim taraf olduğumuz anlaşmalara, evet, göre komşu ülkelerin bu projeyi sorulama hakkı var. Yani diyelim ki bir komşu ülkemiz bu nükleer santralin kurulmasında gerekli olan ÇED raporlarının yeterli olmadığını tespit ederse onların dava açma hakkı var ve bu oldu. Bulgaristan'daki Belene bölgesinde yine Rusların kuracağı 2 tane yeni santralin yeterli ÇED raporu olmadığı için Tuna Nehri'nin öteki tarafındaki Belarus TSK'leri dava açtı ve şeyde kazandılar Avrupa'da. Öyle mi? Evet. İlginç. Evet. Bu bilgi de pek Türkiye'de medyaya yansımış değil. Evet. Ama bu uluslararası sözleşmeleri Türkiye'nin imzası yok. Bu sözleşme azsa Türkiye Cumhuriyeti henüz taraf değil. Henüz taraf değil. İmzalamış ama onaylamamış. Öyle mi yoksa imzalamamış? İmzalamamış. Birkaç toplantıya katılmış. Fakat Paris ve Viyana anlaşması olduğu gibi taraf değil. Ama önemli bir yani en azından bir emsal olarak önemli. Evet. Bir mi iki dediniz galiba değil mi? İki ayrı iptal şeyi mi var TSK'ların? Bulgaristan'la evet bir. Bir İki evet. tane yeni ünit reaktörün yapılması için zaten bu biraz sonra belki konuşacağız. Zaten bu Belene'deki kurulacak iki tane yeni VVR 1000 yani Türkiye'de kurulmak istenenin küçük kardeşi iptal edilmesinin sebeplerinden biri bu Belarus hükümeti Belarus'taki Tuna Nehri'nin sınır ötesindeki açtığı dava. Fakat asıl önemlisi de bu tip reaktörlerin Avrupa'da sertifikası olması ve lisans alamamalarından dolayı iptal edildi. Ve bu Rusların batıya açılmak istedikleri nükleer endüstri marketinde aldıkları ilk yenilgi. İkinci ilginç ve büyük yenilgi de kendi ülkelerinde yine 2005 yılında iptal edilen Balakova santrali projesi. İsterseniz onunla başlayalım veya isterseniz önce bu anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti için veya Türk halkı için nasıl bir verilip beş kaybedilen bir alışveriş olduğunu isterseniz. Evet, önce isterseniz bu ikinciden. Ne? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi Mayıs 2010'da parlamentoda iki devlet arasındaki bir anlaşmayla bu anlaşmanın çerçevesinde Akkuyu Koyunlu'daki binlerce dönüm arazi 1 lira talep edilmeden Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından Ruslara hibe edilmiştir. Anlaşmanın özü şu. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bir kuruş yatırmayacağız bu işe. Ruslara Akkuyu'daki mevcut lisanslı alan artı gerekirse kamulaştırılması gereken alanları veriyoruz. Bunun karşılığında da Ruslar Rosatom şirketi bir hükümet şirketi bu. Burada 4 tane santral kuracak. Yaklaşık 4800 megawatt kurulu gücünde. Bu kuracağı reaktör tipleri VVER 1200 şu anda bundan simülasyon aşamasında. Bundan iki tanesi bu reaktör tipinden iki tanesi şu anda St. Petersburg ve Kalinin'de yapılıyor. Fakat bundan önce geliştirdikleri Bulgaristan'da ve kendi ülkelerinde reddedilen VVR 1000 tipinden tek farkı bunun kazanının biraz daha tombul olması ve bu kazanına biraz daha fazla yakıt koyulması. Bunun dışındaki bütün santralin diğer elementleri, diğer ünitelerinde hiçbir fark yok. Evet. Tek bir farkı biraz daha fazla yakıt yüklendiği için biraz 200 megawattlık fazla bir gücü var. Şimdi bu anlaşmayı biz teker teker madde madde aylardır inceliyoruz. Bu incelemeleri sadece biz değil bütün elektrik bütün mühendis olarak yapıyor. Politikacılar yapıyor. Fakat hala bu 17-18 maddelik anlaşmanın hiçbir maddesi Türkiye'nin çıkarlarına uygun değil. Örneğin bu anlaşmanın 3. maddesinin ve 3. fıkrasına göre Türkiye Cumhuriyeti'nde nükleer yakıt üretim yani yakıt zenginleştirme tesislerin kurulması ve işleme ve dahil olmak üzere nükleer yakıt döngüsü hakkında işbirliği ve teknoloji transferi de yasallaştırmak üzere bu devletler arası yapılan anlaşmadan 2 ay sonra nükleer yakıt zenginleştirme yönetmeliği çıkarıldı. Bildiğiniz gibi şu ana kadar nükleer sözde, nükleer teknoloji transferi adı altında 4 tane santral yapacaktı. Fakat evet, bu anlaşmanın bu 3. maddesinde şu gördüğünüz gibi bu sahada ayrıca Ruslarla nükleer yakıt zenginleştirme tesisleri ve fabrikasyonu da kurulması öngörülüyor. Bu ne anlama geliyor? Yakıt zenginleştirecekler. Yani İran'da şu anda kaçak yapılan yakıt zenginleştirme, uranyum yakıt zenginleştirme Türkiye'de bir tesis kurulacak. Zengin yakıt ne için kullanılabiliyor? Şimdi 2 pazarı var uranyum yakıtının. Eğer uranyum 235 izotopunu yaklaşık %4-4,5-5 civarında zenginleştirirseniz bu nükleer santrallarda yakıt olarak kullanılıyor. Fakat uluslararası anlaşmalara göre bu yakıtı %20'ye kadar da artırma hakkınız var. %20'ye kadar artırdığınız yakıt ise, uranyum 235'in %20'ye kadar zenginleştirilen yakıt ise nükleer tıpta kullanılan izotopları üretmek için kurulan nükleer santrallarda kullanılıyor. Çünkü evet, oradaki yakıtın zenginleştirilmiş derecesi fazla oluyor. Sonuçta Akkuyu'da kurulacak bir tesiste eğer anlaşmalar takip edilirse 4 tane nükleer reaktör kurulacak ve bir de nükleer yakıt zenginleştirme tesisleri kurulacak. Şimdi yapılan anlaşmaya göre bu reaktörlerin ilk 2 tanesi hemen başlanacak ve bunlar bittiği zaman 7 yıl içerisinde, ben bunu imkansız görüyorum. Dünyada 7 yıl içerisinde bitirilen nükleer santral yok. Yok, evet. Diyelim ki bitirildi. 7 yıl içerisinde bitirilince bu 2 santraldan üretilen elektrik enerjisini satın alma taahhüdümüz var. Evet. Ve bu satın alma birim fiyatını da tespit ederken Ruslar açık açık anlaşmada da şunu diyorlar: 15 yıl içerisinde yatırdığımız parayı geri almak, çıkarmak için tespit edilen 12,3. Bu büyük bir ihtimalle 15,5'e çıkacak. Çünkü tavan koymuşlar. Şimdi bu veriler anlaşmada var mı hocam? Var. Çünkü evet, Perşembe günü bir açıklama yaptı Paris'te Enerji Bakanı Yıldız ve dedi ki Türkiye'de kurulacak hiçbir nükleer santral için alım garantisi yok ve bundan sonra da olmayacak. Bu hazine garantisi vermiyoruz diyor. Var bu anlaşmanın 9. maddesine bakarsanız, bu anlaşmanın 9. maddesine göre Rus tarafı yani ASE şirketi 1 ve 2. ünitenin isterseniz siz okuyun. 9. maddenin 3 ve 4. Mukadder Hanım siz. Sonuçta şu söyleniyor. Ben özetleyeyim vakit kazanmak için. 1. ve 2. ünitelerin ürettiği elektriği satın almak mecburiyetindeyiz. 15 yıl satın aldığımız zaman Ruslar paralarını geri çekiyorlar. Ellerinde bedava 2 tane santral var. Bundan sonra yine bu anlaşmaya göre 3. ve 4. üniteleri bitiriyorlar. Diyelim bir 10 yıl sonra. Bu 2 ünite de Türkiye'deki serbest piyasaya elektrik satmak için. Yani o elektrik birim fiyatı henüz tespit edilmemiş. O 2 reaktör bittiği zaman Rusların tamamen kontrol altında olacak ve serbest piyasada satma hakkı olacak. Yani o zaman 25 sent olabilir, 30 sent olabilir veya 50 kuruş da olabilir. Fakat bu anlaşmayı dikkatli incelediğinizde kurulması düşünülen yakıt zenginleştirme tesisleri ve yakıt fabrikasyonuna elektrik enerjisi nereden gelecek? Nerede? Bu 2 tane reaktörde. Normal yine küçük çapta bir yakıt zenginleştirme tesisi de olsun, diyelim 10 bin bataryalık bir santrifüj sistemi olsun, bu yakıt zenginleştirme tesislerini en az 2 tane reaktörün anı başında ve yanı başında elektrik üretmesi gerekiyor. Şimdi tabloyu görebiliyor musunuz? 4 tane reaktör kuruluyor. iki tanesini 15 yıl, ilk iki tanesini 15 yıl bize elektrik satma mecburiyetiyle alıyoruz. Ruslar paralarını çıkarıyorlar. Diyelim o parayla ikinci ve üçüncü reaktörü kuruyor. Aynı zamanda eğer büyük bir ihtimalle planlar olur, yakıt zenginleştirme tesisleri ve yakıt fabrikasyonu devam ediyor. Yakıt zenginleştirme tesisleri hazır olduğu zaman oraya üretilecek elektrik Ruslar kendi iki tane santralından karşılıyorlar. Yani bir cebinden parayı alıp öteki cebine koyuyor. Ve üstelik bu anlaşmada böyle bir yakıt zenginleştirme tesisleri kurulduğunda Türkiye'nin çıkarları ne? Bizim burada bir hissemiz var mı? Çünkü nükleer yakıt piyasası şu anda çok hareketli. Çünkü dünyada artık yeteri kadar nükleer madenlerin işletilmesi ve rezervleri yok. Fakat asıl olan büyük problem %20'ye zenginleştirilmiş yakıt piyasasının şu anda hemen hemen karaborsa durumu var. Çünkü bu tip tıbbi tesislerde kullanılan izotopları üreten tesis dünyada birkaç yerde var. Belçika, Fransa, İngiltere. Fakat dünyadaki bütün talebi karşılayan Kanada'da kurulu reaktörler ve bu reaktörlerin bir tanesi en mühimi 4-5 yıldır şey halinde, onarım halinde. Onun için dünya tıp izotop piyasasında büyük bir ihtiyaç var. Ve belki hatırlıyorsunuz geçen sene İranlılar %4 değil şimdi %20'ye kadar zenginleştirmeye evet. başladılar. Ve bunun sebebi de dediler bizim ambargodan dolayı tıp izotopa ihtiyacımız var. Fakat şunu da açıklamak lazım. Şimdi %20'den sonra %80, %90, %95'in limiti yok. Yakalanmadığınız müddetçe yine 24 saat çalışan son sistemle kurulan bir yakıt zenginleştirme tesislerinde 1-2 ay içerisinde 1-2 kilogramlık bomba yapacak derecede nükleer yakıt zenginleştirebilirsiniz. Atom Enerjisi Ajansı işte ona denetimi evet, söz konusu. Şimdi biliyorsun olacak. Atom Enerji denetimi bazı yerlere 2 sene gitmiyor şüpheli değilse. Bazı yerlere 1 sene gitmiyor. Bazı yerlere de 3 ayda gidiyor. Ama biliyorsunuz İran'a son yıllarda 10 yıllarda gerekli ne kadar enstrüman ve şey varsa denetleme hala nükleer zenginleştirme tesislerinde %20'nin üstünde zenginleştiren bir yakıt yakalayamadılar. Ama biz şu anda da biliyoruz ki İran'ın elinde en az 2-3 sıkımlık nükleer bomba yapacak zenginleştirilmiş uranyum var. Ve bunlar gökten düşmedi. Yani evet. o 80-85 veya 95 dereceye çıkarılan yakıtı eğer o tesisten çıkarır ve izini bırakmasanız kimse sizi bulamaz. Evet, şimdi bu durumda peki Hayrettin Bey yani bir kere görünürdeki şey Türkiye'nin büyüyen Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarını sağlamak üzere ek bir şey yapmak. Esas bunun yapma sebebi gerekçesi daha doğrusu sebebi demeyeyim de gerekçesi Türkiye'nin enerji ihtiyacına katkıda bulunmak için. Peki bunların toplamı yapılmış ve yürürlüğe girmiş olsa bile elektrik ve diğer enerji ihtiyacının kaçta kaçını karşılaması bekleniyor? Şimdi elektrik mühendisleri odasının, makine mühendisleri odasının bu mevzuda yaptığı çalışmalar var. Eğer bu iki santralda full time çalışsa evet. bütün şeyiyle yaklaşık şu andaki kurulu gücün %5'inin altında, %2 civarında. Ben de öyle tahmin ediyordum da bunu doğrulatmak için ve Akkuyu'da üretilen bu elektrik enerjisinin satılacağı yer veya yararlı olacağı yer çünkü o civarda bir endüstri yok. Ta Mersin ve Adana'ya kadar iletilmesi lazım. O da bambaşka. Fakat demin de bahsettiğim gibi buradaki kurulacak santral elektrik enerjisi üretip para kazanmak için kurulmuyor. Ruslar için evet. Üstelik bu Rosatom şirketi bu santrali kurduğu zaman %100 hisseye sahip. Eğer isterse ilerideki yıllarda %49'unu kendi tespit edeceği kurumlara, şahıslara satma hakkı var. Yani bu anlaşmaya göre hiçbir fikri mülkiyette hakkımız yok. Bu anlaşmanın en önemli maddelerinden biri de bu projedeki bütün bilgi ve bulguların fikri mülkiyeti Ruslara ait. Bu anlaşmanın en son maddesi ve şeyin bu bir enerji teknoloji transferi olmadığının en açık şekilde belirtilen maddesi şu. Müsaadenizle okuyayım. Bu projenin bir nükleer teknoloji transferi olmadığının en açıkça kanıtı 15. maddenin 6 fıkrasında öne çıkıyor. Anlaşmanın 6. fıkrasında 15. maddenin 6 fıkrasında şöyle diyor. 5. paragraftaki ekipman, malzeme ve ilgili teknolojiler nükleer yakıt çevrimi, yani nükleer yakıt zenginleştirme, çevrimi diyorlar ki çünkü insan anlamıyor. Nükleer yakıt çevrimi ne demek? Yakıt zenginleştirme. Faaliyetlerinde ve Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın güvenlik denetimini anlaşmalarına tabi olmayan herhangi bir teste kullanılamaz. Evet. Diğer taraftan Rusya'nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz. Kopyalanamaz. Değiştirilemez. Üçüncü tarafları ihraç edilemez veya aktarılamaz. Bu enerji, bu teknoloji transferi değil. Değil, evet. Bu teknoloji yapıştırması. Akkuya getirip bu teknolojiyi yapıştıracaklar. Yine bu anlaşmanın maddelerinin birinde buradaki hizmet ve malzeme menşei Rusya olacaktır diyor. Böylece bu projeye katılması ihmali olan Türk bilimcisinin, Türk sanayicisinin önünü de kesilmiş oluyor. Evet, zamanımız da epey daraldı ama bir de hep sorduğum bir şey var aklıma takılan konulardan biri. Bu şartlar altında neden Türk Mersin'de Akkuyu'da yapılıyor ya da Türkiye'de neden yapılıyor? Bu aynı şartlar altında neden Rusya'da yapılan bir şeyi biz satın almıyoruz? Evet, şimdi o ilginç bir soru. Bir defa bir koyup 10 kaybettiğimiz için veya bir kuruş para koymadığımız için soru sorma hakkımız yok. Ne malzemede, ne ekipmanda, ne de bunun güvenliğinde. Fakat sizin sorunuzu isteseniz şöyle cevap vereyim. Niye Rusya'da kurulmuyor da buraya kuruyor Rusya? Evet. Bakın Rusya'da kendi ülkesinde artık nükleer santral kurmada büyük zorluklar yaşıyor. Demin bahsettiğim Volga Nehri'nin kenarındaki Balakova'da ta Sovyetler zamanında başlayan 4 tane nükleer santral kurmuşlar. Reaktör. Bunların en küçük kardeşleri. Bu VVR, basınçlı su tiplerinin en küçük kardeşleri. Bunların birinci ünitenin bugüne kadar daha 1985'te işletmeye açıldığı an birinci hafta 14 kişi ölmüş. Yüksek basınçtaki buhar kazanlarının tahliyesinin kısmında bir vananın şeyi bozulması ve 300 derecedeki kuru buhar başka bir bölümde çalışan 14 tane Rus işçisini anında öldürmüş. Ve Rusya'daki şeylere göre Çernobil'den sonra en fazla bir anda inen insanın öldüğü kaza. Üstelik bu birinci ünitenin altyapısını yapamamışlar. Oynuyormuş. Dengelemek için şu ana kadar 160 defa koca reaktörün şeyini dengelemek mecburiyetinde kalmışlar. Şimdi burada 1990 yıllarda bu çok önemli. Bu Türkiye'de kurulacak küçük kardeşi VVR-1'in iki tane daha eklemek istemiş. Saratova eyaleti. Bunun üzerine burada yaşayan halk 1993 yılında bir referanduma gitmiş. Bu referandumda halkın %72,8'i buna hayır demiş. Saratova halkının. Evet. Balakova halkının. Referandumun neticesi parlamentoya bütün Rusya Federasyonu'ndaki kurumlara bildirilmiş. Ve Rusya Federasyonu 2010 yılına kadar enerji geliştirme programından bunu çıkarmış. Fakat 2000 yılında Saratova valisi tekrar müracaat etmiş. Tekrar Rusya Federasyonu bunu 2010 yılı geliştirme programına almış. Bunun üzerine bu bölgedeki çevre kurumu, Greenpeace ve diğer sivil örgütleri Moskova'da savcılığa şikayet ederek Rusya'daki bu Rosatom şirketinin dava açmışlar. Biz burada kurulacak santralin tasarım, dizayn ve bütün kataloglarını bir bağımsız uzmana inceletmek istiyoruz. Mahkeme kararıyla Türkiye'de kurulacak santralin sadece kazanı biraz büyük, bütün dokümanları incelenmiş. Bu dokümanların neticesinde bu dokümanı inceleyenler de Rusya'nın en saygın nükleer bilimcileri, nükleer güvenlik dairesinde çalışan insanlar. Ben bunu size bırakacağım. Bu raporun özetini çıkardım. Ve 2005 yılında bu uzmanlar 95 sayfalık bir rapor yayınlamışlar. Bu 95 sayfalık raporun biz herkesin anlayacağı bir şekilde özetini çıkardık ve bu gerekli bir yerlere verildi. Fakat bunun karar kısmını müsaadenizle okuyayım. Karar diyor. Sunulan proje materyalleri içerik... Ben yoruldum, şey okusun. Tamam. Mukaddes Hanım okusun. Tamam. Daha çabuk. Sunulan proje materyalleri, içerikleri ve içerdikleri bilgiler açısından resmi niteliktedirler ve L0101 listesiyle belirlenen amacın... O listede, bahsettiği listede L0101 Rusya Federasyonu Nükleer Radyasyon Denetleme Kurumu'nun yönetmenliği. Evet. Yani kodları, evet. LD gereksinimlerini tam olarak karşılamamaktadırlar. Yani kendi ülkelerindeki yönetmenliği bile karşılamıyor. Evet. Balakova Nükleer Santral Tesisi'nin yeni ünitesi için seçilen yer, toprak stabilitesi, sismik durum, büyük bir sanayi kenti olan Balakova'ya ve hem içme suyu hem de hidroekonomik yönden önemi bulunan Volga Nehri'ne tehlikeli yakınlığı açısından son derece kötüdür. Uzmanların vardığı sonuca göre proje teknik ve ekonomik göstergeler açısından savunulamaz. Ticari çekiciliği yoktur. Dolayısıyla da nüfus için yeterli radyasyon düzeyi ve çevre güvenliği güvenceleri veremez olarak değerlendirilmektedir. Yukarıdakiler çerçevesinde uzman heyet bu projeye onay verilmemesi ve yapımının yasaklanması gerektiği görüşündedir. Bu rapor da bütün federasyondaki, Rusya Federasyonu'ndaki gerekli kurumlara verilmiştir. Ve bu bağımsız raporun neticesinde bu iki reaktörün kurulması iptal edildi. Ve Rusya Federasyonu'nun enerji geliştirme programından çıkarıldı. Şimdi aynı Bulgaristan'da kuramadıkları, kendi ülkelerinde kuramadıkları, kendi ülkenin yönetmenliğine uymayan santralin büyük kardeşini şeyde yapıştırmak istiyorlar, Akkuyu'da. Evet, bunun karşısında yani meclisten geçmiş olmasına rağmen hem hukuki hem de bölgesel çapta mücadelesi de aktivistlerin devam edecek. Ben birkaç gün önce Akkuyu'daydım ve bölge halkının bu anlaşmadan ve nasıl bir santral kurulacağının, hele hele orada bir zenginleştirme, yakıt zenginleştirme tesisinden kurulabileceğini önce şok oldular. Üstelik şu anda elimizdeki yine Kaliforniya eyaletinin resmi raporlar var. Bu çapta bir nükleer santralın Akkuyu deniz hayatında meydana getireceği felaketleri Çevre Bakanlığı'na da biz yolladık. Size bir örnek vereyim. Akkuyu'da kurulacak nükleer santralı bir yılda denizden, Akdeniz suyundan çekeceği su miktarı 8 milyar metreküp. Eğer bir metreküpte bir tane lavra olduğunu düşün, balık yumurtası olduğunu, bunu küçük balıkları, yavru balıkları, her yıl 8 milyar lavra o reaktörden sirküle edilirken haşlanacak ve ölecek. Ve bunlar Kaliforniya'daki çalışan, kıyılarında çalışan iki tane santralın yaptığı felaketlerin raporları ışığında. Evet. Yaz aylarında sıcak olduğu için bu santralın çalışacağını inanamıyorum. Ben de onu da son olarak şey yapacaktım. Yani bir de küresel ısınma şartlarında Akdeniz gibi sıcak bir denizde, hele o bölge güneyinde Akdeniz'in bir hayli problem yaratması doğal, mantıki bir devlet sonuç. Devlet istatistiklerine göre ortalama sıcaklık 21 ile 31 derece arasında değişiyor. Yani en az 4-5 ay o nükleer santrala çekilecek suyun sıcaklığı, deniz sıcaklığı 30 derece. Çıkacak 30 derecede sirküledikten sonra çıkan suyun sıcaklığı en az 60 derece. Evet. Hamam suyu yani. Evet, mücadele. Evet, yani bir şaka, hamam suyuyla nükleer santral çalıştırmaya çalışacaklar. Evet, şaka gibi ama kötü bir şakaya benziyor. Peki bu durumda yakından takip etmekte devam edeceğiz. Çok teşekkür ederek bitirelim. Süreyi biraz aştık bile çünkü. Yani Profesör Hayrettin Kılıç ve Mukadder Usanmaz'a bu son aktüel durum konusundaki bilgilerinden dolayı teşekkür ederim ve bunu takibe devam edeceğim. Ben size bu daha detaylı dokümanları bırakacağım. Şeyinizde, web sitenizde yayınlamak için. Çok teşekkürler. Böylece programı kapatıyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.